Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Добрый день. Сегодня на свободе я, Ганна Соус и Сергей Навумчик. Але Сергей сегодня не в роли журналиста, не в роли ведущего. Сегодня мы представляем ягоную книгу «92». Яна уже полгода тому вышла в друкованном выгляде, а теперь скончилась на нашем сайте публикация раздела у этой книги. Сергей, звичайно, навод, коли ты не мог приехать в Беларусь, в Минску отбывалась презентация твоей книги. Чому этим разом не отбылось? Ну вот, саправды... Некто складаецца, я бачу апошнія гады, што не столькі важна кніжку напісаць, а нават не важна, кая это будзе, так сказаць, кніжка. Вельмі важна правесці прэзентацыю, вельмі важна, каб яна была ў некім прэстыжным месцы, як было, як больш людзей, як больш прэсы, гэтак далей. Ну, не, ну, в прынцыпе, канешна, это правільна. І гэта правільна, асабліва, калі это беларускія кнігі, бо любая такая імпрэза, по-беларуску, она, ну, просто и на карысць грамадству, на карысць авторам, на карысць літаратуры, на карысць некаму культурному процессу, ці, скажем, гістарыяграфіі, калі гэта гаворка про такія выданні. Разумееш, што вот калі я напісаў першую кніжку 91 год, яна называлася 91, не было ніякай праблемы з назовам, бо, ну, 91 год, год незалежнасці. Выбачайце, Сергей, хто прыдумаў гэтую назву? Калі быў 91, ўжо было вядома, што будзе 92, 94, вот, здаецца, 95. Вот, здаецца, вот, для мяне заўсёды вельмі цяжка прыдумаць назву. Вот, бо пішу пра такія падзеі, што хочацца, знаеш, взяць як мемуары партызанам, типа там вогненныя гады, альбо там неадданае забыццю, там час перамог і стратаў, ну вот лезе такая пафасная нейка. Не, ну здаецца, я яе прыдумаў 91, у прынцыпе, ну думаў, што я на гэтым скончу. Але потым пачала пісацца кніжка пра прэзідэнцкі выбар 94 года, і наш калега, заснавальнік серыі Александр Лукашук кажа, ну, знаеш што, назаве яе 94. Вось калі я расказаў адной сваёй сябровцы з, так сказаць, з добрым літаратурным густам, запыталася, як будзе кніжка называцца, кажу, 94-ты, яна смеялася і казала, што, ну, у цябе абсалютна просто фенаменальная адсутнасць фантазіі. Потым кажа, ну, але, ў прынцыпе, канцептуальна это правільна. Калі гэта будзе не дзве кніжкі, а тры, і, можа быць, больш, то гэта сапраўды правільна. Я вот адчуваю пакуль, што незавершанасць вось гэтага цыклу, бо увогуле кожны год прысвечаны нейкай такой ключавой падзеі. 91-й, ясна, это здабыццё незалежнасці, 94-й, першы прэзідэнцкі выбар, 95-й, ганебны рэферэндум пра пагонію мову, ну, а 92-й пра рэферэндум за датэрміновы, які не адбыўся. Але і чаму? Чаму не але вось 92-й звязаны з 93-м, бо гэта былі два адзіныя поўныя гады такой, ну, адноснай дэмакраты. І, можа, калі я напішу 93, я зрабую штосьці, ну, некую такую агульную прэзентацыю. Чаму не адбыўся рэферэндум? Калі была прынята незалежнасць у жніўні 91, мы прапанавалі адразу правесці новыя выбары. Што зусім лагічна, правда, да? Ну, новая дзяржава, новая краіна і новая ўлада. На гэта Верховны Савет Шушкевіч і Кебіч не пайшлі, і час быў страчаны. І мы бачылі, што, у прынцыпе, вось гэта была наменклатура партыйная, камуністычная, яна проста перацякла ў выканаўчыя пэўныя структуры, і змен не будзе, што трэба мяняць уладу. Як яе мяняць? Вось гэты, скажем, націск вуліцы, які быў у жніўні, яго ўжо нават не было ў кастрычніку. Ужо праз месяц яго ўжо не было. Можна было толькі зрабіць некім такім легітымным шляхам. Ну, легітымны шлях – это быў рэферэндум. Быў закон аб рэферэндуме, і мы прапанавалі правесці рэферэндум пра датэрміновыя выбары. І сапраўды было сабрана амаль паўмільёна подпісаў. 442 тысячы подпісаў было здадзена ў цэнтральную выбарчую камісію. Збор шоў, я скажу, што вельмі цяжка, это было на пачатку 92 года, але мы сабралі пры тым, што трэба было 350 тысяч. І, у прынцыпе, вось наш разлік быў правільным, бо Беларусь вось ішла па вельмі цяжка, канешне, такі пакружысты быў шлях, але краіна шла больш-менш да нейкай дэмакратыі, да нейкіх прававых нормаў. Значыць, нават пры гэтай уладзе, вот ты сказала, чаму не адбыўся Ну вот уяви себе, вот ты, скажем, едешь из Менску в Витебск, ездила из Менску в Витебск? Не. За рулем. Вот даремно. Вельми прохожая дорога, 260 километров, ты, скажем, все, ну, за рулем, да? Все может сдараться, конечно, на этой трассе там и нечто полететь там. Але ясно, что у тебя будет бензин, так ты поедешь с полным баком, ты ведаешь, как ехать, как тримать руль, ты ведаешь, что хотя бы, так сказать, гэта дорога ідзе, в выпадку Витебска она ідзе в один бок, на полночь, и у нас правобаковый рух, так, это не Англия, значит, ты едешь по правой полосе, а на сустрашу Менск тебе едут, так сказать, по левой полосе. Ясные правила гульни. Ясные правила гульни. Вот Беларусь ішла по гэтых правилах гульни. Вот такого, как, скажем, министр внутренних справ Егоров, без инши, был генерал КДБ, пришел куда-нибудь у фураж с НКВД, ці форме НКВД, скажем, ні пазніку, ні голубу, ні наумшыку не трэба было падымаць бы пытанне пра адставку, бо сам бы найхутчэй Кебіч, яго падправіў бы ў адставку, бо гэта выпадала з агульнага такога, ну, кантэксту грамадскіх настрояў. Вось як гэта ўсё ішло. І вот уяві сабе, да, і ты калі едзеш, я на пальцах тлумачу, але вось гэта, я думаю, што будзе правільнае тлумачэнне. І ты, ну, разумееш, што могуць быць некія там аварыі, штосьці на дарозе, але вось не прыедзе, не прыляціць з Марса недзе касмічны карабель і не стане пасярод дарогі недзе пад лепелем на палове трасы, да? Ну, роўна, ну, мізерная верагоднасць. Такая ж мізерная верагоднасць, што машына, якая ідзе перад табой, раптам пачне рухацца назад. Не па паласе іншай, а па тваёй паласе назад. Дык вось Верховны Савет на чале Шушкевічам, яны раптам пачалі рухацца назад. Шушкевіч проста даў удар у лоб. Вот калі так адбылося, калі б такое адбылося на трасе, ты цябе будзеш вінаваціць? Не, ты гэтага не магла проста прадбачыць, бо прадбачыць гэта было сапраўды немагчыма, бо былі, бо ёсць пэўныя правілы дарожнага руху. І тады былі пэўныя правілы, але вось гэты разварот на 180 градусов з боку номенклатуры, ад яе, у прынцыпе, чакаць, канешне, не выпадала, але вось то, як сябе павёў Шушкевіч, што ён не збіраў паўгады сесію, нават больш, і гэта зацягнула сітуацыю. Бо калі б выбары, калі б рэферэндум быў прызначаны і адбыўся ў восень 92-го года, так, тады ўжо былі настроі не на вуліцу выходзіць, але людзі б на выбарчыя ўчасткі прыйшлі. І я перакананы, што Верховны Савет быў бы новы, дэмакратычны. Можа быць, там бы не было мяне, можа быць, там бы не былі б некія іншыя дэпутаты апазіцыі БНФ. Ну, былі б іншыя, там, я не знаю, там, Вячорка, Івашкевіч, Хадыка, ну, ясна быў бы Пазняк. Словам, і БНФ, прычым бы, павялічыла б сваю, так сказаць, колькасць, Сергей, і больш дэмакратычна. Я хачу вам такое пытанне, сябе такое пытанне задаць, якое, напэўна, часта на задавалі пасля таго, як прэзентаваліся кнігі, пасля таго, як твае кнігі чыталі. Ну, вось цяпер падрастае маладое пакаленне, так? І мне самой не так давно даводзілася чуць ад людзей, якія нарадзіліся, напэўна, ў той год, калі, які ты апісваеш у сваёй кнізе, ну, пра тое, што першыя, напрыклад, два гады, два тэрміны Лукашэнкі, гэта былі тэрміны рэформаў. Людзі маладога ўзросту не ведаюць нічога нават пра першыя гады Лукашэнкі, не кажаш ўжо пра тое, пра першыя вот гэтыя гады дэмакратыі, калі можна было нейкія рэальныя змены рабіць, і можна было рухацца паводле гэтых правілаў гульні. Чаму важна апісваць падрабязна, дэтальна, з дакументамі гэты перыяд? Справа тым, што вось гэтыя два гады, 92-й, ну, паловы, частка 91-й, 92-й, 93-й і частка 94-й, рэальна, это нават не было тры гады, калі календарна паглядзець. Гэта былі, я ў гэтым перакананы, самыя вот лепшыя гады у найновшай гісторыі Беларусі. Гэта былі гады максімальнага росквіту, адраджэння, не у такой ступені, як можа быць, скажам, нам бы хацелася, але за всю гісторыю гэта былі максімальныя. Паглядзі, колькі было выдадзена кніг, якіх раней не выдавалі. Колькі было, так сказаць, зроблена ў плане беларусізацыі. Таксама не трэба ідэалізаваць гэты час, бо, знаеш што, весь Мінск, весь Віцебск гаварыў па-руску. Вот як это не парадаксальна, сёння, скажам, у Віцебску ці у Менску можна часцей, напэўна, пачуць беларускую мову. Я не бяру дом літаратара, сядзібу БНФ, скажам, там рэдакцыю там газеты, я не знаю, «Звезда», там ці «Наша Ніва», а вот недзе ў асяродку. Ты хутчэй пачуеш, чым тады. Але тады было вот гэтае разуменне грамадства, што трэба нешта мяняць, трэба дэмакратыя, трэба нацыянальная нейкая такая дзяржава, ну, трэба вот вяртанне да нейкіх каралё каранёў. Сёння настроі зусім іншыя. Нават Кебіч, так, які увасабляў сабой вось гэтую наменклатуру, ён разумеў, што да, трэба адкрываць беларускія школы, павінна быць беларуская кніга друкавання, трэба захаваць тое, што зрабіў Буравкін, беларускае тэлебачанне. З аднаго боку ішоў ужо такі адкат, скажам, у плане дэмакратыі, але вось гэтыя нацыянальныя рэчы не заставаліся. Хотя... І, напэўна, у кнізе ёсць якраз і констатацыя таго, ну, што так. Было зроблена, і ёсць констатацыя тых праблемаў, якія не далі гэта развіваць далей. Ганна, вось, скажам, зусім мала хто ведае, што, напрыклад, на ліпень 92-го году Расія і Беларусі павінна была у 4 разы больш, там лік на десяткі мільярдаў, чым Беларусь Расіі. І я недавно прачытаў успаміны былога памочніка Гарбачова, як генсека, і потым як прэзідэнта Болдзіна, дзе ён піша, што толькі Расія і Беларусь былі рэспублікамі, якія датавалі іншых. Украіна забяспечывала сама сябе, а вось Расія і Беларусь нават датавалі іншых. У нас вось быў гэты пераізбытак так званы, так сказаць, вытворчасці, прычым самай такой рэальнай вытворчасці. Ну, я памятаю якраз 92-й год, калі гаварылі там атачэнне Кебіча, міністры, намеснікі міністраў, нашы дэпутаты, былы камуністы, што мы без Расіі не прыжывем, незалежнасць, это нота вельмі цяжка, нельга быць незалежнымі, значыць, цалкам без Расіі, это міф. Я паглядзеў проста, хто валодае гэтымі гандлёвымі цэнтрамі і карпарацыямі. І я пабачыў вельмі шмат знаёмых прозвішчаў, дзяцей і внукаў тых віцэ-прэм'ераў, кебішаўскіх міністраў, дэпутатаў, якія не хацелі незалежнасці, а якраз гэтыя людзі найбольш, чым, скажам, там, дэпутаты апазіцыі БНФ, якія зусім нічога не атрымалі, але не пра гэта скарысталіся вот з гэтай незалежнасці. Значыць, ці гэта быў, так сказаць, свядомы падман, ці яны проста гэтага не разумелі, але вот, канешна, ў гэтым плане час 92-го года быў страшны. Сергей, а калі вось 92-й год і 91-й год, 94-й, 95-й кнігі, якія ёсць, адным словам сфармуляваць, які гэта быў год? Напрыклад, 91-й это год, які быў, якое слово? Год незалежнасці. Год незалежнасці. 92-й, які гэта год? Страты. 94-й? Паразы. А 95-й? Ганьбы. Бо ўсё ж такі, што б не казаць, але вот гэты референдум, ведаеш, праз 100 гадоў, вось гэта тое, што быў зменены сцяг, герб і мова, будзе ўспрымацца так, што, на жаль, это будзе так, што народ адмовіўся ад свайго сцяга, народ адмовіўся ад сваёй мовы. 96-й год – это таксама будучая кніга, які ну, 96-й год – это ўжо дыктатура. Яна, можа быць, будзе найбольш такая асабістая, бо это якраз наша з пазняком была эміграцыя, там проста перыпетыі. А калі 93-й, напэўна, будзе і такі год? Які? 93-й. Ведаеш, самае такое, што адбылося ў 93-м страшна, то ўвесь гэты год быў прысвечаны барацьбе БНФ, ну, акрамя іншага, супраць уцягвання Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі, за якую выступалі Кебіч, Грыб, Краўчынка, і трэба аддаць належна, што Шкевіч спачатку выступаў супраць, а ў самы апошні дзень, 31 снежня, Станіслав Станіславіч, яго ўсё ж такі даціснулі, і ён падпісаў дамову аб уступленні Беларусі у сістэму калектыўнай бяспекі. І фактычна гэта, ну, патрапляне Беларусі у арбіту вайсковых інтарэсаў Маскве. Вось тое, што зараз мы мелі з гэтымі маневрамі, што вот хочуць тут размясціць некія базы, там, сховішчы з расійскай тэхнікай. Гэта ўсё вот рэалізацыя той дамовы, якую падпісаў Шушкевіч. Можа быць, я б сказаў, што год пачатку акупацыі. Не адным словам, калі ты хочаш адным словам, добра, год акупацыі. Нагадаю, што все кнігі Сергея Навумчыка, якія ўжо апублікаваныя, іх можна, яны даступныя праз наш сайт свабода.орг, іх можна чытаць. Сергей, мы чакаем новых кнігаў. Вы паслядоўны летапісец таго часу, як калісьці на сайце была рубрыка «Нататкі ўдзельніка», бо вы і фіксатар, як бы тых падзеяў, адначасна ўдзельнік, і гэтым унікальнасць гэтых кнігаў. Дзякую, Ганна, я спадзяюся, што я такі буду не адзін, што астатнія, іншыя мае калегі і па дэпутацкай апазіцыі, і па Народным фронце, актывісты Народнага фронта, у сялякім разе, напішуць, бо сапраўды гэта быў вельмі значны і цікавы перыяд нашай гісторыі, вогулі нашага жыцця, канешне, пра яго павінны ведаць. Дзякуй. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.